مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی۔ بہادر سپاہیوں کا ہے بند پانی، ہے نہر فولادی پہ پہرے لگے ہیں۔ میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے۔ میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو۔ میں نواس رسول بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا